zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 13 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda wziął udział w uroczystościach upamiętniających ofiary wprowadzonego 38 lat temu stanu wojennego. Jutro i pojutrze wolontariusze akcji Paczka na Kres odwiedzą rodaków na Litwie i Białorusi. Trwają poszukiwania dwóch ciał ofiar erupcji wulkanu na jednej z wysp w Nowej Zelandii. 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wypowiedziały wojnę Polakom, mówi prezydent Andrzej Duda. Dziś przypada 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Prezydent powiedział na placu Piłsudskiego w Warszawie, że władze komunistyczne miały zbrodniczość w swojej naturze. Od 1945 roku, kiedy z sowieckiego nadania zaczęli rządzić w Polsce, kiedy mordowali wszystkich niepokornych, mordowali wszystkich, którzy się sprzeciwiali, mordowali żołnierzy wyklętych, mordowali wszystkich tych, którzy chcieli rzeczywiście wolnej Polski i sprzeciwiali się wobec komunistycznego zniewolenia. Ich ostatnim zrywem, dziś wiemy, że właściwie można powiedzieć przedśmiertnym, był ten 13 grudnia 1981 roku. O 19.30 w całym kraju rozpoczęła się akcja społeczna Zapal Światło Wolności, podczas której Polacy zapalają świeczki albo znicze w oknach, przy pomnikach i krzyżach i w ten sposób upamiętniają ofiary komunizmu w Polsce. Sąd w Zamościu uchylił tymczasowe zabezpieczenie wydane w związku z procesem wytoczonym tygodnikowi Zamojskiemu. Polegało ono na zakazie publikacji tekstów, których dotyczy pozew. Sprawa dotyczy artykułów poświęconych kwestiom przetargu przeprowadzonego przez Zamojskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na budowę instalacji fotowoltaicznej. Wczoraj ponad 30 wydawców lokalnych z całej Polski w proteście przeciw sądowemu zakazowi opublikowało na swoich portalach teksty z tygodnika Zamojskiego. Ponad 2000 paczek trafi jutro i pojutrze do domów Polaków na Litwie i Białorusi w ramach akcji Paczka na Kresy. Organizują ją po raz trzeci Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom oraz Fundacja Polska Fundacja Narodowa. Akcja organizowana jest dwa razy w roku przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. Ratownicy szukają ostatnich dwóch ciał ofiar poniedziałkowej erupcji wulkanu na jednej z małych wysp w Nowej Zelandii. Do wybuchu doszło, gdy na wyspie była zorganizowana wycieczka z zagranicznymi turystami. Nie żyje co najmniej 8 osób. Zaraz po tragedii nowozelandzkie władze informowały, że 8 osób jest uważanych za zaginione. Nad ranem grupa miejscowych saperów przyleciała na wyspę Wakari, gdzie doszło do erupcji. W ciągu 4 godzin w pobliżu wciąż aktywnego sejsmicznie wulkanu odnaleziono kolejnych 6 ciał i przetransportowano je w bezpieczne miejsca do identyfikacji. Służby chcą teraz znaleźć ostatnie 2 ciała. Policja planuje wysłać na miejsce kolejną ekipę jutro. To będzie zespół policyjnych nurków razem z siłami morskimi wojska. Będą pracować nadal. Zapowiedział szef nowozelandzkiej policji Mike Bush. Przyjaciele i rodziny zabitych zebrały się z kolei na maoryjskiej żałobnej ceremonii, by uczcić zmarłych. Spośród 47 osób, które były na wyspie w momencie erupcji, 20 jest teraz na oddziałach intensywnej terapii z poważnymi poparzeniami. W feralnej wycieczce brali udział przede wszystkim Australijczycy, ale także Amerykanie, Niemcy i Chińczycy. W grupie poszkodowanych nie było Polaków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Teraz Adam Malecki o sporcie. W piłkarskiej Ekstraklasie 19. kolejka ruszyła pełną parą. W pierwszym meczu 3 punkty zgarnęła Arka Gdynia, która pokonała 2-1 Zagłębie Lubin. W trwającym meczu próbująca odbić się od dna, bo ostatnia w tabeli Wisła Kraków podejmuje lidera, czyli Pogoń Szczecin. Jak na razie bez bramek, 33. minuta spotkania. Pogoń Szczecin grała dzisiaj także w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych i była bliska sprawienia sensacji w Płocku. Jednak to Orlen Wisła wygrała ostatecznie 1 bramką. Było 26-25, a Mateusz Piechowski z trudem tłumaczył słabą postawę drużyny gospodarzy. Na pewno nie zagraliśmy nawet w 50% swojej gry i w głowie musiało się coś zadziać. Nie wychodziło mi praktycznie nic w tym meczu, ale najważniejsze jest to, że wygraliśmy to spotkanie. Pachniało sensacją do samego końca, tak naprawdę takie rzeczy się nie mogą dziać, jeszcze tym bardziej w naszej hali. Szans rywalom nie dało PGE Wiwe Kielce, 38-21 z Gwardią Opole. A w Japonii trwają Mistrzostwa Świata Szczepiornistek. W wielkim finale zagrają Hiszpanki i Holenderki, które odpowiednio pokonały w półfinałach Norwegii. Rosjanki. W Niemczech przebywają obecnie skoczkowie narciarscy. Dzisiaj w Klingenthal odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Najlepiej z Polaków wypadł Piotr Żyła, który zajął 3. miejsce. Najlepszy był Austriak Stefan Kraft. A jutro rywalizacja drużynowa. Trener Michał Doleżal podał skład

To jest 1976 wydanie listy przebojów programu trzeciego. I jesteśmy już w pierwszej piętnastce. 9 tygodni na liście, dziś na 14. Cyrk, Edyta Bartosiewicz. Proszę Państwa, oto właśnie pośladkami zaraz klaśnie. W rytm muzyki DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy nie. Indziej szukają miejsca, trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Cyrk, Edyta Bartosiewicz, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 14. Pan Wojtek prosi, żeby przed tą piosenką też pozdrowić wszystkich z 76. No oczywiście przed wszystkimi pozdrawiamy Radio, Rammstein, 32 tygodnie na liście na 13. Radio Rammstein w tym tygodniu na miejscu 13, ale 32 tygodnie na liście. Napisał pan Piotrek z Tanzanii, z miejscowości Mpanda. Nie uwierzycie, ale tu pada codziennie od 16 listopada. Pozdrowienia dla żony i córki. Wszystkiego najlepszego. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu. Ciekawe, jak to będzie w podsumowaniu roku, bo ta piosenka 26 tygodni była w pierwszej dziesiątce, z tego 8 tygodni na miejscu pierwszym. Muniek Staszczyk, Pola na 12. Na 11. 9 do góry. Ozzy Osbourne. I'm Podoba się Państwu. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, 9 oczek do góry, 3 tygodnie na liście dzisiaj na miejscu 11. Na 10 jest Dawid Podsiadło. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas, nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbieram.

rzeka nie przepuści burzy. To i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. Oni cię nie mafią, też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze na pomno. Te smaki i zapachy. Król, 24 tygodnie na liście, z miejsca siódmego na dziewiąte. Tak czy inaczej, to jest najwyższa pozycja Limbowskiego na statku, bo z 10 na 8, 11 tygodni na liście. Od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśninie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Statku Limbowski, 11 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 8. Na 7 Daria Zawiałow. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Dwudziesta twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Będziesz, Dario, za chwileczkę. To jest Punk Fu na miejscu siódmym. Za chwilę wróci Dario Zawiałow, ale wcześniej na szóstym Zazdrość. Męskie granie orkiestra 2019. Tak wyszło, jak to na liście. Zazdrość, Męskie granie orkiestra 2019, z miejsca trzeciego na szóste. Na piątym bez zmian. Hej, hej, Daria Zawiałow. umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans, wolałabym przespać cały świat, cały świat, cały świat. Krótkie są momenty, krótkie dni, krótkie szare noce, długie łzy. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie te momenty. Krótko dziś zostanę, mały zryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty, krótkie momenty, krótkie są momenty. Za tydzień 1977 listę poprowadzi Piotr Baron, a za dwa tygodnie podsumowanie roku. Jak to się poukłada? Zobaczymy. A tu teraz już zaczyna się seria niespodzianek, bo na czwartym Freddie Mercury. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. I've never felt so low in all my life. We were born to be just losers. Today just love me like there's no tomorrow. Piotr dzisiaj przypomniał w LP Trójce głosowanie na ten temat. No i proszę bardzo, z 13 na 4, 12 tygodni na liście Love Me Like There's No Tomorrow, Freddie Mercury. Niespodzianki będą jeszcze co najmniej dwie, a na trzecim United Colors of Armageddon i Lauche. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. Kim nie jestem. Tak, no to właśnie jest United Colors of Armageddon. Lauche, 23 tygodnie na liście z miejsca drugiego na trzecie. Mówiłem coś o niespodziankach. Na drugim... Skłamałem, a to właściwie komputer nas troszkę oszukał, bo to jest ciągle numer jeden, 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwsze, It Can Never Be The Same, zespół The Cure, a na drugim z czwartego 16 tygodni na liście Heavenly Cigarettes After Sex. I ten utwór właśnie zakończy nasze spotkanie. Dziękujemy Państwu bardzo, a ja mówię do usłyszenia za 13 godzin z wąsem. Dobrej nocy.